第六段。 Vav. Vayomer Elohim. Naase Adam Betzalmenu. Vayivra Elohim et ha-Adam Betzalmo. Zot Briti Asher Tishmeru. Yehi Adonai Imachem. Veishmor Etchem.